odavna. Ona je hladna zima, dimnika se s Bogom ljubima. Mnogo dni minaha, maki te ne spriaha, as ne moga mi bez tebe. Беше тъй отдавна, она е хладна зима, ти ми каза с Богом любима. Много дни минаха, мъките не спряха, аз не мога. Ех, луду, до щастие за мене.